En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Du har hørt det igen og igen. Tårnhøj inflation. Energikrise. Stigende renter. Danmark er i krise. Og mange har det svært. Men så, pludselig med et fingerknips, var krisen væk. Der er styr på butikken. Der er et stort råderum. Finansminister Nicolai Wammen trak en stor kanin op af hatten og opjusterede det økonomiske råderum med 16 milliarder kroner. Inflationen er på vej ned. Gælden er på vej ned. Nationaløkonomien har det simpelthen så godt. Og jeg er stolt af som finansminister, at vi står, hvor der er styr på butikken. Så hvad blev der af krisen, som alle gik og talte om? Det prøver jeg at finde ud af i dag med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie. Velkommen i Bilestred. Jeg er Ulrik Bie, jeg er økonomisk redaktør på Berlingske. Og velkommen tilbage. Det er som sagt et halvt års tid, siden du var her. Da du var her sidst, det var lige starten af januar 2023, der sagde du, det her år, det vil udfordre vores fatteevne. Hvordan har din fatteevne det? Jamen, den har det overraskende godt. Og det er måske det, der er overraskende for i år, det er, at de her store, mærkelige ting, som har påvirket os de senere år, ikke rigtig har ramt endnu. Det er jo også et udtryk for, at vores fatteevne, hvornår noget er crazy, at den har rykket sig, fordi der er sket så mange store ting. Vi er stadigvæk midt i en krig i Europa, men på en eller anden måde, så er det trådt i baggrunden. Mm-hmm. Hvis jeg skal sige, hvad har været overraskende, så er jeg egentlig overrasket over, hvor roligt aktiemarkedet har taget det år, vi har været igennem. Fordi der har godt nok været mange ting. Vi er også stadigvæk i en situation, hvor centralbankerne sætter renten op, og bliver ved med at gøre det. Og det er klart, at der er nogen, der begynder, i takt med, at der er flere F-lånere, der får tilpasset deres renter, som begynder at se, at deres private økonomi ser meget anderledes ud. Men hvis vi skulle lave ikke året, der gik, men halvåret, der gik i finansverdenen, som du sidder og holder tæt øje med, hvad har så været de mest skelsættende ting? Jamen, det er fraværet af skelsættende ting. Ja. Det har, at tingene egentlig kører. Vores økonomier har klaret sig bedre end mange havde forventet, måske også fordi deres forventninger var for sorte. Vi har finansielle markeder, hvor centralbankerne har gjort det, som vi egentlig havde forventet ved årets start. De har blevet ved med at sætte renten op. Vi har nogle aktiemarkeder, der klarer sig pænt, og måske ikke så overraskende, så er der også tegn på vending i boligmarkedet. Tilpasninger på boligmarkedet er ofte korte og brutale, ikke som økonomernes modeller, og det er nok der, vi befinder os. Vi også har fået nogle pæne overenskomster, som faktisk betyder, at både her og i resten af Europa, vi får nogle ret pæne lønstigninger både i år og næste år, mm-hmm. som vil være med til at understøtte økonomierne. Du havde jo lovet os, at året vil udfordre vores fatteevne. Og en dag, hvor min fatteevne i hvert fald blev udfordret, det var 23. maj, hvor finansminister Nicolai Wammen trækker en ret stor kanin op af hatten. Dansk økonomi har jo hele tiden set stærk ud. Men det er gået endnu bedre, end vi havde tog håb på. Kan du ikke lige forklare, hvad der sker? Jamen, det var jo en opjustering af det her mytiske råderum med 16 milliarder. Det er det, som man kan sige, man har at bruge af fremtidspenge. De findes ikke, men det er vores finanspolitiske ramme. Er det simpelthen fantasipenge baseret på fremskrivninger og fromme håb? Eller kolde kontanter, vi ved, vi har, som man ved, vi kan bruge? At vi ved ikke, vi har dem. Men vi gør os vores bedste anstrengelser for, at det er det, der kommer til at ske. Men at så kalde det fantasipenge, det synes jeg går for langt. Sagde før, at de ikke eksisterede. Jamen, det gør de heller ikke, for de er jo ikke i kassen. Men de kommer i kassen, hvis... Prik, prik, prik. Siden regeringen kom til, har vi jo hørt meget om alle de kriser, som var på vej. Al den elendighed, vi skulle igennem. Men den kom ikke, den krise. Hvorfor ikke? Krisen blev opfundet af vismændene i efteråret, da de sagde, at der ville forsvinde 100.000 job i Danmark. Det er omkring 5% af den private beskæftigelse, så det er meget, meget voldsomt. Og det var jo det billede, vi kiggede ind i efteråret. Når den ikke kom, så skyldes det dels, at verden ser bedre ud, end man havde forventet. Det er en lille del af det. Men meget af det handler faktisk om, at når man laver konjunkturprognoser, altså hvad sker der de næste 4 kvartaler, så skal man meget se på, hvad det er for et momentum, der er i økonomien. Og i efteråret, der var det omkring mellem 30% og 40% af danske virksomheder, som manglede arbejdskraft. Mm-hmm. Og det vil sige, at de bliver ved med at ansætte også, selvom de ikke har stor vækst. Der var gigantiske opsparinger i husholdningerne. Og så er der en meget vigtig del af det. Vi har været igennem 3 år, som har været fuldstændig vanvittige. Og det betyder, at vores mentale modstandskraft er blevet meget større. Der skal meget mere til, før vi gemmer os under spisebordet, og for at virksomheder kravler ind i sig selv og ikke investerer og ikke ansætter. Fordi vi lever i en verden, hvor vi siger, vi ved ikke, hvordan det ser ud om et år. Vi kan lige så godt fortsætte, indtil vi bliver stoppet. Og det er faktisk en vigtig del af den positive dynamik, vi har haft. Hvad med forbrug? Nu ser du, at virksomheden de fortsætter, selvom horisonten ser måske lidt tåget ud. Hvad med forbrugerne? Jamen, det betyder rigtig meget, hvad der sker med på arbejdsmarkedet. Jeg kender flere, der har mistet deres job det seneste stykke tid, men de har alle sammen fundet et nyt. Og det der med, at man kender nogen, som godt nok mister jobbet, men får et nyt, det er faktisk en vigtig positiv dynamik. Der er også noget, som vi måske ikke tænker så meget på. Vi har haft et gigantisk fald i bilsalget sidste år. Hvad sker der, når bilsalget falder? Så skal vi reparere vores gamle biler. Mm-hmm. Og vi har haft en kæmpe stigning i reparationer. Reparationer af arbejdspladser i Danmark. Nye biler, det er arbejdspladser i Tyskland eller andre steder. Og det er sådan set noget af det, der også er en del af dynamikken, fordi vi har haft, at efterspørgselen efter det, vi kalder tjenesteydelser, faktisk har holdt sig rigtig pænt. Det er vores varekøb, der er faldet. Og meget af det, vi køber i varer, det bliver produceret i udlandet. Og derfor er det, at noget, som ser voldsomt ud på overskrifterne, faktisk er med til at skabe job i Danmark. Så krisen kom ikke til Danmark? Blandt andet, fordi de danske forbrugere har skåret ned på alt det, vi plejer at købe i udlandet. Ja, og fordi der er et stærkt momentum. Og det er noget af det, som økonomer ofte bliver overrasket over. Jeg kan huske, at jeg selv lavede en vækstprognose på Storbritannien, da de stemte Brexit tilbage i 2016. Og nu ville det kunne blive forfærdeligt, og der skete ingenting. Og en af grundene var jo, at halvdelen havde fået det, de gerne ville. Men den anden forklaring var faktisk, at der var et meget stærkt momentum i britisk økonomi på det tidspunkt. Og det tager tid for sådan et momentum ligesom at tabe fart. Og det var der også i dansk økonomi. En stærk underliggende positiv stemning. Og når det ikke bliver smadret, men folk en eller anden sted holder snuden i sporet, og det gælder i høj grad virksomhederne, fordi det er dem, der ansætter, jamen så er det der, at vi ikke får den krise, som man ellers skulle tro, hvis vi bare faldt ned på månen og så på energipriser og usikkerhed i verden. Og den underliggende positive stemning, det her momentum, som du kalder, som måske er svært for økonomerne at sidde og lave beregninger af, hvordan regner du, at det kommer til at gå med den? Jamen, vi er stadigvæk i et stærkt momentum, og nu får vi jo altså lønstigninger på 10% over, i hvert fald over 2 år. Det betyder også, at tab af købekraft vil blive hurtigt indhentet, medmindre vi får endnu mere inflation. Vi har boligpriserne begynder at stabilisere sig, vores aktieformuer er jo rent faktisk klaret sig meget bedre, end vi troede. Mm-hmm. Så danskerne er jo igen et sted henne, hvor vi aldrig er på vej mod, at vi aldrig har været rigere. Og derfor tror jeg faktisk også, at den positive stemning bliver forstærket på den anden side af sommeren. Nicolai Wammen sagde, at det er gået endnu bedre, end vi havde tur at håbe på. Du lyder jo også meget positiv. Ulrik Bie, krisen kom ikke, og den kommer heller ikke i fremtiden. Det gode er, at med alt det her, det er, at selv om renten hedder 4% eller mere, så er vi stadigvæk et sted, hvor vi godt kan fungere. Og det er faktisk for mig det allervigtigste lige nu. Det er, at der har været, vi har haft 10 år, hvor folk troede, at 0 og negative renter var det eneste, der ligesom kunne holde sammen på det hele. Nu viser det sig, at vi faktisk kan klare os godt med det, man kan kalde et normalt renteniveau. Kan du forstå, hvis den almindelige vælger, også på gaden, der ikke har dit finanspolitiske indblik, eller finansielle indblik i det hele taget, kan du forstå, hvis sådan nogen som os, vi begynder at ryste på hovedet, når statsministeren i januar sidder og taler dystert om, hvor sort det hele ser ud. Og så i maj, så kommer finansministeren ud og opjusterer det økonomiske råd med 16 milliarder. Det virker jo som tosset. Altså, det virker tosset. Ja, det gør det. Altså, da regeringen kommer med sit regeringsprogram i december, hvis man havde drukket shot for hver gang, der stod krise, så var man jo ikke kommet hele vejen igen. Og det er jo et eller andet sted synd, fordi der var meget lidt i det regeringsprogram, der egentlig handlede om, hvordan økonomien ville have det i 2023. Det handlede om, hvordan økonomien skal have det i 2033. Ja. Men når man hænger det op på en kriseretorik, så er det også klart, at der, jeg kan godt forstå, hvis der er rigtig mange, der siger, hvorfor var det, vi skulle afskaffe store bededag? Ja, det er nemlig spændende. For fordi pengene er der lige så snart, jo. Lige så snart Nicolai Wammen gik ud og trak den store kanin på 16 milliarder op af hatten for danskerne, der gik få minutter, så var Lars Boje Mathiesen og Morten Messerschmidt fra henholdsvis ja, en gang Nye Borgerlige Lars Boje og hvad hedder det, Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, de var ude og råbe, giver store bededag tilbage. Altså, og når man lytter til deres budskab, tænker jeg, giver det ikke meget god mening? Altså, hvorfor skal vi danskere opgive en feriedag, hvis det går så fantastisk godt med nationaløkonomien? Fordi de 3 milliarder, eller hvad det nu bliver, at man finder ud af, at store bededag giver i kassen, det er der også stor uenighed om, men de penge er disponeret i forhold til en permanent forøgelse af vores forsvarsudgifter. Og vi er slet ikke færdige med at finansiere, at vi permanent skal bruge mange flere penge på forsvaret, end vi skulle tidligere. Der er to elementer i de mange 100 milliarder, vi kommer til at bruge på forsvar. Det ene er en genopretning. Mm-hmm. Det er den pakke, der også er blevet annonceret, som faktisk er noget, hvis man går ind og kigger nationaløkonomisk, kommer til at betyde højere vækst i Danmark. Simpelthen, at militærudgifter er også økonomisk vækst. Mm-hmm. Det andet element, det er den her permanenthed. Når man laver noget, der er permanent og ikke midlertidigt, så er det, man går ind og piller i råderummet. Og det er mange milliarder, der skal bruges ekstra. Og der var stor bededag en brik i de penge. Så uanset hvor flot og stort råderummet så ud, så er det ikke et argument for at genindføre store bededag? Nej, fordi det er jo, råderummet er jo i høj grad allerede brugt. Altså en del af råderummet skal bruges til, at der kommer flere ældre. Hvis man vil gøre det bedre for de ældre, så er det der, hvor man siger, så det kalder man det demografiske træk, det er flere unge, flere ældre, er trækker mere på de offentlige systemer. Det har vi besluttet i fællesskab, det er sådan, det skal være. Men skal man have bedre pleje, for eksempel på plejehjem, så er det også klart, hvis det koster mere, så er det noget, man også tager, fordi det er permanent forøgelse af de offentlige udgifter. Og det er det, der er det store problem her, og det er derfor fortællingen bliver noget værre mudder, ikke? Fordi, jamen, der er masser af flere penge i kassen. Ja, men de penge er sådan set allerede brugt. Det var ikke kun Morten Messerschmidt og Lars Boje. Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti, han var også ud at slå i bordet. Han kaldte afskaffelsen af store bededag et stort fupnummer. Og jeg citerer ham. Jeg har ikke mødt nogen økonomer uden for Slotsholmen, der mener, at der er en varig effekt. Jeg synes, man skal overveje at give danskerne den dag tilbage og sige undskyld for styrelsen. Det var en fuldstændig unødvendig beslutning. Ja, det kan han jo så mene. Men der er problemet, og det var også der, vismændene kom ind, det var, at vismændene siger, det er ikke sket før. Vi har ikke præcedens for det her, og derfor så er det tvivl om de beregninger, som Finansministeriet lavede på, hvad det her ville give i kassen. Vi havde så en nationalbankdirektør, Per Callesen, der var ude at sige, som arbejdede i Finansministeriet, været chef derovre og sagt, at det her er en helt fin måde at gøre det på. Mm-hmm. Det, der er problemet med vismændens argument et eller andet sted, det er, når de siger, vi kan ikke beregne på effekten, fordi det ikke er gjort før. Så det bliver lidt meget svært at lave ting om. Ja, ikke? Det er rigtigt. Og samtidig så har vi en vismandsinstitution, som køber fortællingen om, at negative og nulrenter er en naturlig del af vores økonomi, selvom det står i modstrid med hele menneskehedens økonomiske historie. Så der er sådan lidt, man vælger de områder, hvor man kan bruge præcedens, og der, hvor man ikke kan bruge præcedens. Men igen, hvis jeg skal tænke på, hvordan man tænker ind på Christiansborg, og hvis jeg forestiller mig, hvordan danskerne oplever det her, så virker det altså lidt som om, at uanset om det går godt eller skidt, uanset om det økonomiske råderum er stort eller lille, ja, så skal vi arbejde noget mere. Hvad tror du, vælgerne siger til den logik? Jamen, det skal vi. Altså, det er jo det, der finansierer vores velfærdsstat. Det er det, man skal huske. Og jeg ved, der er rigtig mange, der siger, at vi har overholdbarhed i de offentlige finanser. Mm-hmm. Altså, at vi går med livrem, seler, sikkerhedshjelm, sikkerhedssko og i øvrigt minkdragt og det hele. Ikke? Ja. Altså, og det gør vi et eller andet sted også. Men det gør vi også for, at vi ikke kommer til at øge vores udgifter permanent, og så viser det sig, at indtægterne ikke er der. Eksempel. Noget af det, der er helt, helt afgørende for, at der er holdbarhed på lang sigt på de danske offentlige finanser, det er, at tilbagetrækningsalderen bliver ved med at stige. Vi har en ting er, at vi sætter pensionsalderen op. Ja. Det gør vi jo løbende, og det er der også diskussion, om man skal blive ved med. Hvis man ikke gør det efter den måde, det er tiltænkt, så kommer der til at mangle penge i kassen på den længere bane. Fordi der kommer flere ældre. Ja, men hvad gør man, når nogen ikke har tænkt sig at arbejde, som mig, til de 69 fuldtid, for eksempel? Hvad sker der, hvis jeg trækker mig tidligere tilbage? Det er det, hvor vi har en antagelse om, hvor mange, der trækker sig tilbage. Men det store problem er, at Vi er i en situation, hvor danskerne aldrig har været rigere. Og hvis det er sådan, at der er flere, når de er blevet ældre, vælger at bruge deres egen penge på at trække sig tidligere, fordi de ikke har adgang til tidlig pension, efterløn og andre ting, men vælger at gøre det alligevel, fordi de har råd til det, så falder rigtig mange af de her beregninger på, hvor mange penge der er i kassen på lang sigt. Der er jo ikke udsigt til, at vi får store bededag tilbage. Regeringen holder jo fast her, og de vil jo også rigtig mange andre ting. De har 8 reformspor, som de fremlagde deres regeringsgrundlag. De vil reformere for inden for beskæftigelse, det de kalder frisættelse, rekruttering, sundhed, uddannelse, trivsel, værdighed og vækst. Det lyder alt sammen som nogle rigtig flotte ord, men vi ved også alle sammen godt, at reformer betyder nedskæringer. Vi kan forvente mange flere nedskæringer, og det er ikke kun store bededag, der bliver taget fra os. Det er mange andre ting, som bliver skåret væk. Og nogle vælger vil måske tænke, hvorfor, det er lidt det samme spørgsmål igen, Ulrik, men hvorfor skal vi gennemreformere samfundet, hvis det egentlig ser meget godt ud med nationaløkonomien? Fordi vi skal være sikre på, at der er råd til det, vi gerne vil. Og fordi vi skal være sikre på, at der er gode rammer om vores erhvervsliv. Jeg vil dele alle de her mange spor op i 2 kasser. Den ene er, hvor kommer pengene fra, og hvordan har vi tænkt os at bruge dem? Det er meget det handler om. At vi skal have en arbejdsstyrke, der er kvalificeret til fremtidens udfordringer. At vores virksomheder skal gode rammevilkår, så de skaber nye, gode, velbetalte middelklassejob i Danmark. Og det andet er, hvordan bruger vi pengene? Vi er i en situation, hvor vi aldrig har haft så mange ansatte i den offentlige sektor, og hvor vi aldrig brugt så mange penge, og vi aldrig haft så lav kundetilfredshed og arbejdstilfredshed. Og det er klart, når, hvis man skal poste mere penge i noget, der ikke virker, så er det ikke sikkert, at det bliver bedre. Og det er lidt det, der er... Det er det, som regeringen egentlig griber fat i med den her frisættelse. Jeg er ikke sikker på, at det her er ikke en nedskæringspolitik på den måde, som man siger, at nu skal vi skabe 10% af udgifterne. Det er at få mere ud af det, vi bruger i dag. Og noget af det, nu så vi lige, der var en aftale, der kom på Københavns Rådhus, som er ganske interessant, fordi hvad er et af de ord, de bruger? Det er faktisk frisættelse. At de vil lave forsøgsordninger med institutioner derude, får lov til at styre ting selv, og ikke skal administreres så hårdt, for vi bruger rigtig mange ressourcer, decentralt og centralt, i den offentlige sektor, på at lave regnskaber og holde styr. Og der er det, man siger, frisættelsen betyder, ja, at vi skærer rigtig meget det væk. Men alle de reformspor, regeringen har lagt op til, det er hele samfundet, der skal reformeres. Det, du siger, det er, at det er noget, der sætter os fri. Vil der ikke være mange danskere, der oplever det som nedskæringer, som vil opleve som ting, der bliver taget fra dem? Nu har vi jo ikke prøvet. Vi må se, hvad der kommer til at ske. Lad os være meget ærlige om det. Ja, ja. Fordi det her er at lave det danske samfund om. Det er også derfor, at det måske er helt smart, at statsministeren, hvis hun er på jobjagt andre steder, fordi det er meget statsministerens projekt, det her. Det her er et spørgsmål om, at vi får vores velfærd til at fungere fremadrettet. Fordi det er også klart, at hvis der er rigtig mange, der føler, at de betaler ind til noget, som ikke fungerer, så vil der være mange, som vil træffe den konklusion, der hedder, så vil vi hellere selv gøre det. Og det er sådan set jo det, der er, hvis du ser fra statsministerens stol, en bombe under velfærdssamfundet, velfærdsstaten. Det er jo sådan set, at hvis det er der, at man siger, at det der med at løse ting i fællesskab, giver ikke mening for mig længere. Så det her er også et spørgsmål om, det er simpelthen et spørgsmål om, for tingene til at fungere på længere sigt, når der kommer flere ældre, og der kommer et større pres på vores økonomi. Vi forventer at få mere. Jamen, så må vi også levere mere selv. Der kommer til at være rigtig meget også om det, man der ville kalde frivillig arbejde, men altså, at man bliver mere engageret i plejehjem, hvis man har pårørende, i skoler, i daginstitutioner, i forhold til, hvordan tingene fungerer. Mm-hmm. Og så det er en anden måde at tænke samfund. Det er en anden måde at tænke de løsninger, som vi laver i fællesskab, hvordan vi skal gøre det. Men det er også store krav at stille til vælgerne, at de skal have det meget lange perspektiv på. Det er ekstremt svært. En tommelfingerregel i politik er, at det er nemmere for folk til at acceptere ting, der gør ondt, eller forandringer, hvis det er sådan, at der er en krisestemning. Italien lavede kun pensionsreformer, fordi de fik en pistol for panden. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo det her, det drejer sig om. Yeah. Det her er også usikkert. Ikke? Og så mange vil føle, at de får taget noget fra sig. Så selvom råderummet bliver opjusteret, så skal regeringen holde fast i sin krisefortælling, hvis den vil have sine reformer igennem? Nej, fordi det kan du ikke. Du kan ikke lave en krisefortælling, når der ikke er en krise. Fordi så vil alle sige, hvorfor i alverden skal vi så gøre det? Og dermed er der lange udsigter til reformerne, fordi hvis ikke man har krisefortællingen, så er det svært at få folk til at acceptere dem. Med mindre man har en regering, der har 90 mandater, har sagt, at vi er ikke bange for, at gøre ting, der er upopulære, fordi det er det rigtige for Danmark på lang sigt. Og ja, der er en ændring, der er ingen tvivl om, at det her er noget, regeringen er blevet fanget i. Men for mig er der heller ingen tvivl om, at når man hører, hvad der kommer fra økonomiministeren, også fra finansministeren, så vil vi på den anden side af sommeren møde en anden fortælling, som handler om, hvad er det, regeringen vil for at sikre Danmarks økonomiske fremtid og dermed også økonomiske muligheder om 10 og 15 år. For det er det, vi beslutter i dag. Da 2023 startede, der sagde du, at det her år vil udfordre vores fatteevne. Nu hvor vi går ind i andet halvår af 2023, hvad er så din forudsigelse? Altså, jeg tror faktisk, vi får et ret pænt år herhjemme, med mindre vi får nogle af de her ting, som vi ikke kan forudse, som forstyrrer os hele tiden. Men hvis vi er sådan, at vi er fraværet af de her store internationale begivenheder, så tror jeg faktisk, vi kan få et overraskende pænt vækstår, selv om renterne bliver ved med at sætte op. Danskerne har stadigvæk rigtig mange penge på bankbøgerne, vi får pæne lønstigninger, og folk er ved at danne sig et overblik over deres private økonomi, og når der kommer flere penge ind på kontoen, vi havde faktisk et stort fald i privatforbruget sidste år. Danskerne vil ud at rejse, de vil ud at spise, de vil ud at lave alle de ting, som skaber mange flere job, både her og i resten af Europa, og det er noget, vi skal være glade for. Ulrik Bie, tak fordi du kom på Pilestrædet. Velkommen. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.